بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران درې حصې ده اول حصہ کې اس بات د توحید کوي دویم حصہ کې اس بات د رسالت او درېم حصہ کې بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی درېم حصہ شروع وا په بیان د جهاد او انفاق کې د جهاد لپاره تنظیم پکارو ناولی دا تنظیم و دا جماعت تپارا پینزو قیدی ذکر کے اولا قیدا عقید بستاسی ہوئی دویما قیدا قانون با قرآن و سنت وی درما قیدا ارکان با فعال وی او سلورم پا جماعت بانی با مال لگئی او پینزمہ قیدہ جماعت حفاظت تپارا ذکر کئی چی غیر رازدار با جماعت کی نپر ایک دئی بل چاہ تپارا راز نخ کارکوئی و سراسر ترغیب ورکولو انفاق تا او ترغیب ورکولو قرآن کریم تا د صحابه شان بیانولو چې صحابه معیار حق دي اوس تخفیف ورکوي یو سل دوه پیت آیات کې او ومن اتبع رضوان الله آیا آسوکا چې تابعداری کوي د نظامتیا د الله کمن کی دیشی پشان ناوچاؤ با کمن کی دیشی پشان ناوچاؤ با آچرا گیر سو من سخت من اللہ پا غسین طرف دا اللہ ناو دنیا کے پیدا اللہ غسا وما واہو جہنم او زین دا چرے جہنم دے آخرت کے با جہنم تلاتی دنیا کے پیدا اللہ غصا آخرت کی جہنم وبئس المصیر او بز دراتلو دین دا جہنم ہم درجاتن عند اللہ ہم دی چیری درجاتن زو درجاتن خاندان دا درجو دی عند اللہ پنید اللہ والله وسير بما يعملون او الله لذن کے پابانے چنے کوي هم ذو درجات هم درجات هم ذو درجات دای خواندان د درجو دي ا درجه دغه تفصیل سوره توبه کې یو سلسله ما ته ګوري 120 آت نمبر 120 یو سلو شلم ما کان لیال المدینہ تی ومن خولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما كان لأهل المدينة ندي لائق مدينة ولا لراو ومن خولهم عصوك جيتا في الردين من الأعراب دبان سيانوناو ایا تخلفو چی پرسپاتی شیع الرسول اللہ دپی امر دا اللہ نو ولا یرغبو اومین دنکی بیانکو سیم فقلو زاننو عن نفسین دا نفس پی امر علیہ السلام نو نبی علیہ السلام خوشنیشتا دا تابدہ رہی دا پی امر علیہ السلام نو ذالک بی انہم دا دیو جناتی بے شکر دیں لا سیبہم نبرسی لیتا زمہن تندہو ولا نصبن او نصر والے ولا مقمصتن او نلگاو ای سبیل اللہ پلار دا اللہ کے ولا یت و اونا او نفائی مال کئی لیت فائی مال کول دلکول میدکول اون پای مال کئی دیں موتین یو زیر پای مال کولو یغیز الکفارا چی غسکی گی پا غیبان کافران ولای نالونا اون حاصلوی دیں من عدوین دا دشمننا نیلن سا اخیصلا سا مالا الا کتب لهم مگر مقرر کی گی لکر کی گی دی دپارا دا مجاہدینو دا غی درجہ بیانی الا کتب لهم مگر لکر کی گی دی لرا بھی پدی سارا پدی ما ذکر سارا عمل صالح عمل نکاو یعنی درجہ دا عمل نکاو ان اللہ یقینن اللہ لا یذو نبرمادی اجر المحسنین اجر دنی کانو میدان جنگ کی جہاد ته جو دی کو دیو کوی کی بہار حال کی ثوابونه ملایوی کی درجی اللہ اوچه تئی نظر ته وئی سورہ ال عمران کی هم ذو درجات عند اللہ هم درجات عند اللہ دیکھا اندان ددر جودی پنیز دارلاؤ واللہ مزیرم بیما یا ملون او اللہ لدن کے نپا بانی چی دیئے کبھی لقد من اللہ پتا کی طرح احسان کرے دے اللہ علی المؤمنین و مؤمنان بانی اذ بعث فیہم کلا چراوی دیکھنو پنے کے مومنان یادی مخ کی ہوئی آت 138 کی ہوئی ھذا بیان للناس دا قرآن کریم دا بیان کتاب دے للناس دا پارا دا خلقو وہدا و موعظت للمتقین را لگلے ٹولی دنیا را پارو فیدت نسوک اخلی وہدا و موعظت للمتقین ہدایتوں اور نصیحت دے پارا دا متقیان تے نہ فائدہ اخلی میرا لے گرے ہو قرآن ٹولی دنیا دا پارو او فائدہ تے نہ مومنان اور متقیان اخلی نائزہ کہہ کہ وہ مومنان بانے اللہ احسان کرے رہے احسان کو پٹول و خلق بانے دے وہی کے فائدہ وہی نشتا آئی سر کے پٹے کہ قرآن نے فائدہ وہی نشتا فیضت مومنان ہوئی سنو زکا آگئی یادی لکہ امتحان دیر خلق ور کی نو چکم خلق فیل کی نو دا آگئی اخبار کی نمنا را دی گدر کی دیاوی اخبار کی نمنا را چکم پاس تی نو آگا صرف دا آگئی نامی را دی دانگی چشتا سوک فیدہ اخلی نو قرآن کریم نا نو آئی یادی مومنان ای ده پار احسان ده زکر ایتی فائده ویسا لقرمن اللہو و تاکیس را احسان کنه ده اللہو علی المؤمنین فمؤمنان باندین اذ باعت فیهم کلا چرا ویلکلو پدیکی رسولا پیغمبر من انفسهم ده جنسا ده دیناو ڈیوٹی صدا جنبی علیہ السلام یتو علیہم لولی پدی باندی آیاتی ہی آیاتنا دا اللہ ویزکیہم آفا کئی دینر ناسنا قرسی لعنا ویعلمهم الكتاب آتالیم وکئی دیتنا قرآن والحکمت وزر سنتا وَإِنْ كَانُوا إِنْ مُخَفَفْ مِنَ الْمُسَقَلْ مانا یقین و تحقیق وَإِنْ كَانُوا او یقیناً قُدَئِن مِنْ قَبْلُ مُقِدَرَتُوا لَفِي أَمَّرْنَاو لَفِي ظُلَالِ مُبِين خام خواب و گمراہیت کارکیں اس تشجیع ورکی بہادری او تسلی او لَمَّا أَصْحَابَتُكُمْ آیا خام خانکور سلطا ستاو مصیبتن مصیبتا تکلیفاو پا جنگ احد کے قد آسابتن ندتا خذف تے فلا بأسا فلا بأسا اس باق نہیں سکتا سر جنگ احد کے تکلیف رسیدو نفلا بأسا اس باق نشتا قد آسابتن دا کی شرع رسول او تازو مثل ہاو دچند دی پرسکل پا بدر کے ندی دچند تکلیف تازو کافران سر رسول او قل تم اویل تازو انہا حادا چرتن راقلو دا غمو قل اویو تے پیمبل صلاة والسلام ہوا من علیان پوسیکم دارا طرفا دنفسنو ساسو دے یعنی ساسو دا آمالو نتیجہ دا ان اللہ بیشک اللہ پاکو علا کل شئن قدیر پاریو سیز باننی قدرت والدے وما او حق غم اصابکم چور سید ساسو دا یومن تقل جمعانی اور ازم قامو کی دو دوڑ ڈلو فب اذن اللہ نو په حکم د الله په اجازه د الله ولعلم المؤمنین او دې په حالت چې څرګند کی مؤمنان یعلم په معنا د یظهر د الله علم کې استا چې زموږ علم کې راولي یعنی موږ ته ښکار کی ولعلم المؤمنین او دیر پانا چه سرگن کی اللہ مومنان ولی عز جرور کئی ولی آلم او دا یالما پمانا دا یزہر دا شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ دا مانا کئی یالما پمانا دا یزہر ولی آلم المؤمنین او دیر پانا چه سرگن کی مومنان ولی آلم اللذین او اور دیر پارا چسرگن کی اللہ کسان نافقو چی منافقان دی وقیل لهم اویلی سیو دیتاو تعالو راشی قاتلو جنگ کوئی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی اوی دفعو یا دفع کئی کافران اللہ رو قالو نوی دی لو نعلمو منافقانو سری قالو ایدی منافقانو لو نعلمو کچری پویندلی مونگا قتالا پا جنگ باندی لتواناکم نخام خاتا بیداری بکڑی ومگا ساسو خمول چل نرا جی منافقانو بی اللہ وی هم دا منافقان للکفر کفرتا یوم اذن پدا اور امتحان کے اقرب دیر نزدیلی منهم دا خلو زان منهم دا دینا یعنی خلو زانونو تا لیل ایمان دا جهادنا سمطلبو هم دا منافقان لیل کفر کفر داو یوم ایدن پدار دا امتحان کے اقرب منهم نزدیلی دیتا لیل ایمانی دا ایمان ناو د جهاد نو یعنی ځان وته ډیر خوب دی یقولون وایدی بیافواههم پخلو د دوی باندې مالې سفی قلوبهم آچنی پزونو د دوی کې والله عالم اولا پویږي بما پابنی یکتمون کې پټ وی دی بیا زجر رټنا الذين هاكسان قالوا جوائدين لإخوانهم ورنوا قلتاو وقعدوا أهلاك دي ناسو لو أطاعونا كديتا بذلك نوزمنا ما قتلوا دي بنو وجلسي منافقان وكدي زمنا تابداري كده او جهاد تنه تلی جنگ تا نو نبو منسی و جلیشی قل واتی پیامل صلاة و السلام فدر او پس لرکیان انفوزیکم الموتا در نفسن ساسن مرگاو ان کنتم صادقین کچن تاثر سنین جی تاثر جهاد نکوئی نو تاثر بانی با مرگ نرازی مرک با دینے جکتا جہاد کے دن کار کے نمرک برا دی سوک پر یو ہے نمر بری کیاوک آتی بدر بانے مرک نرا دی اللہ وی جان نمرک لرے کدا قلقو ہے وطا فدر او پس لرے کیان انفسکم الموتا دزانو قلنا مرگو ان کنتم صادقین کچھر تاثر سنین ولا تاثبن النبیناو او گمان مکو پاک سانو باننے قتلو چو جرسینی پی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کی پدیندہ اللہ کی امواتاو ام مانا خدا را اموات ملو توی پای بانی گمان مکو چو جرسینی دا ملو نمر ملو خوشو کنسی شہید تو نمر نسو شیع القرآن نای مولا وڑا ونی نکتہ ذکر کی اس کال ختم سی لفظی معنی ظاہری خدا را اسو کو جرسی دی مڑ وطم ہویا نمڑ خود دے او معنی دادا وَلَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ او گمان مکہ وفا کسان وانی قُتِلُو چِو جرسی بی سبیلِ اللَّهِ پلا رضا اللہ کے امواتا دا عباس مڑو عباس مڑو ندی نو اس کال ختم شو او جدا مانو کی چی مرسیوی نمبرو وطمو ہے نمبرو خودی عباس مردی نی عباس مرگی نرے بل احیاء انو اندر ربهم بلکہ جو اندر ربهم پنی درب دریبان نی یرزقونا رزق ورکولیسی دیتا اگر افلتوی بل احیاء انو اندر ربهم جنڈی دی پنی درب دے سورہ بقرہ کی امدہ آیات تیر سے ہو کتا ستیاد بھی سورہ بقرہ کی دویمن کی پارہ آت 154 کے حالتا ہم امدہ سے ہوئی وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَانْتَو بل احیاء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا امواتو لمن هاجت يقتل وجر في سبيل الله فلا رد الله کی اموات ابس ملو ابس مرگ نہ رے بل احیاء بلکہ جندری ولكن لا تشعرون او لیکن تاسو پن پوئے گئے نظرته وی بل احیاءن جوندی تاس بنو دیو خیر دیکن مون پینو پویگو و جوندی خودی کن را مدد تورتوی نظرته لونی تفکیریو کو آل عمران کی بل احیاءن عند ربهم عند ربهم وزرو بل احیاءن بلکه جوندی دی عند ربهم ونیز درب دیبان نی یوازی جوندی نی یو رضا قون رضاق ورکولی شی نزل تکی بیالو انہی اسکال پاتی شو چی دا اللہ پنی جوندی دی رضاق ورکولی شی دنیا کے مشرکان آئیتا دا شرک دروازہ کلاو سو چی جوندی دی و بسرا سرا مدد سوا توایا نیکان بندگان دی ترا مدد سوایا نسور نحل کی بیا کارا صفا ستر خبر کئی چاہا اسکال ختمی سوال لسم از بارا سورة النحل آیت نمبر 20-21 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٌ وَمَا يَشُرُونَ أَيَّنَا يُغَاثُونَ وَالَّذِينَ وَكَسَانِ يَدْهُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شِرَا مَدَدْ كَيْ رَيْ بَغَيْدَ اللَّهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا نَشَيْ پِنَا قُلِهِ سِزَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا نَشَيْ پِنَا قُلِهِ سِزَا وَهُمْ يَخْلَقُونَ عَدَيْنِ پِنَا دی نیکان بندگان تا اختیار نیور کرے لیکن اپلا مخلوق تین بیا وئی امواتم غیر احیاء اگا ذہن صفا کئی اشکال ختمی امواتم مردی پیت باز دنیا غیر احیاء ندی جوندی دنیا پیت باز سرام مردی امواتم غیر احیاء دا دریوان ایتو نو گوری سوری بقرہ کی ہوئی چی آئی تا وَيَئِ مَا مَلَوْا عَبَسْ وَلَا تَقُلُو سُرِ بَقَرَ آیت ایک سوچتا ہوں ان کے دادرے والا آیتوں نے چیئے زیوئے نالا و بیا پوئے گی جواب بکولی او پوئے گی وَلَا تَقُلُو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بَلْ اَحْيَاءٌ بَلْكِ جُنْدِرِ ولكن لا تشعرون لكن تاسو پن پوئے گئی نو آل عمران کی بیا ہوئی بل احیاء عند ربهم بلکہ جندری آل عمران آیت 169 کی بل احیاء عند ربهم بلکہ جندری پنی درم تدیبانی یرزقونا رزقم ورکولیسی دلتا بیا اس کال پاتی کی رو جندری دا اللہ پنی جوندی دی خود نو دلتا کی فیصلہ ہوگا ذہن صفا کو چی امواتن غیر احیاء قوداتا چی سنگا جن یا دینا رسی جن ندے دنیا پا اعتبار ملدی امواتن ملدی پا اعتبار دا دنیا غیر احیاء ندی جوندی پا اعتبار دا دنیا حالانکہ ارکی ویل بل احیاء نعین دا ربهم بلکی جو اندی دی پنی درب دادی او دلتا بیام رچا ذہن کے کو گوالی ناو متشابه مانے پذی فا اما اللذین فی قلوبهم زیغن فیتبیون ما تشابه من سوری علی مران کی دیشی ہوئی نزل دے فیصلہو کا امواتن ملدی پیت باند دنیا غیر احیاء ندی جو اندی پیت باند دنیا وَمَا يَشُرُونَ نُقْوِقِ دَئِن اَيَّانَ يُبَعْثُونَ کَلَوَا پُوٹَ قُلَيْسِ لَيْنَ قَبْرُنُنَا اَيَّانَ يُبَعْثُونَ کَلَوَا پُوٹَ قُلَيْسِ دَئِلَا قَبْرُنُنَا جدائی بہا قبرنہ کلا پُوٹَ قُلَيْسِ نو ملدی اللہ علیہ اختیار نے دنیا نے تعلق کرتے ہوئے دنیا آجن آئے ختم تو دنیا پا اعتبار سرا حمل دی دا اللہ پنی جن دیری او یرزقون رزقم ورکولی تی فرحین خوشحالی حاصل بما پا نعمتن باندې آتاهم اللہ چور کری دیتا اللہ من فضلی دفضل قلنا ویستبشرون زیر اخلین باللزین اپہا کسان باندې لم یلحقو بهم چن دیو دیشوی دیسرا من خلفهم رسل دینا آلتا چه سر اللہ چی روح چه سری نوزی نو روح چه دے اغم رینا بدن نا روح دینا بدن مر چی دا جسا دا ڈیڈ باڈی ناس چه وطوئی ناس وطوئی پختو کی وطلاس وی مر وطوئی دا بی ازمکا کے خخی او روح چیرے ناغوانی مرگ ندا جی اجوان دے فرشتی یو تی علیین تا یا تی جین تا جنت تلار کیا جہنم تا نال تا چلار کی جنتیان جنت تلار کی نال تا کی جکم سوک موجودی نیو بل بیا پیجنی جہنمیان جی جہنم تلار کی حلتے یو بل پیجنی وَيَسْتَبْشِرُونَ او زیر اقلی دئی بالذین پاک سانو باننی لم یلحقو بیم چن دیو دیشوی دئی سرو من خلف امرسل دئینو اللہ خوف علیہم چن بوی سیرا پدئی باننی ولا هم یحزنون نون بدی غنجل تھی یستبشرون خوشحالیان سلوی دئی بنعمت من اللہ فنعمت دا طرف دا اللہ نو وفضل او ففضل دا اللہ وان اللہ او بیشک اللہ پاک لا یزیعون ذائقین اجر المؤمنین اجر دا مؤمنانو اللذین حاکسان استجابوا لله چه قبول تیاو کنو کم دا اللہ والرسول و نفی عمر علیہ السلام من بعد ما پس آغینا اصحابهم القرح چه رسل دیتا زخمنا استجابوا لله استجابتو یو استجابت تے او یو جواب دے استجابت آغیت ہوئی یو خبر چاہتا ہو کی او آغا اومنی راتلولو کی پا قول لقائل یعنی خبر اومنی جیتو اتصوی آغا اومنی جیتا استجابت ہوئی قبلول خبر اومنی او بل جواب دے جواب آغیت ہوئی جیتا لے اتصوی او خبر ہو کی اتو اتصوی جواب بور کی اگر کہا لقائل دوینان خلاف ہی تو اللہ جواب ورکے استجابت ہوئی قبلول ہوتا دا صحابہ کرام دا اللہ دا پیغمبر خبران آئے من لیوا اللہ زینو حاکسان استجابو للہ چی قبلتیاو کنو کم دا اللہ والرسول دا پیغمبر علیہ السلام من بعد ما پسا غینو اصحابہم القرحو چوران سے دلدیتا زخمناو چوران سے دلدیتا زخمناو للذین دفردہا کسانو احسنو چنی کی کڑیو منہم ددینو واتقو آزان بس کڑیو واتقو آزان بس کڑیو ندید دوستینو کافرانو اجر النظیم اجر الویدے اجر النظیم اجر الویدے جنگی حتنا جنگی حت کی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا آواز کیلئے ایمان نو روڑے ناغا آواز کو هل فيكم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام جواب مورتوئي بے آواز کو حل فیکم یا افیکم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابے حل فیکم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جواب ورکوئی ناوچہ وقا ابو سفیان اولو حبل اولو حبل حبل سیدہ اچتو سی اچتا اولو حبل حبل سیدہ اچتو سی لنا العزا ولا عزا لکم منگ لنا عزا پیرستا عزا خدیستا ساسو عزا خدی نیستا نبی علیہ السلام اس جواب پر کی اللہ توحید بانے عملہ اس وقا لن المولا جواب ور کئی ویسوتو اللہ علا و اجل لن المولا ولا مولا لکم اللہ اچتے زمگا مولا استا مددگار ساو اور ساسو مددگار نیساو دعوت جواب ور کئی لن المولا ولا مولا لکم زمگا مددگار ساو ساسو مددگار نیساو نا اللہ وی دا اللہ حکم منلو دنویر اسلام حکم منلو نا اللہ بہت دیر عجر ہوکے للذین دفارد آنکسانو آحسنو چنی کیوں کا نیکم علیوں کو منہم ددینو وطاقو آزان بچو دستسینو سستیون کا جہاد کے اور اللہ نے پیغمبر خبر من لا واتقوا اوزان بتو سستین ندید پر اجر النظیم اجر الویلے الذین ہاکسان قال لهم الناس تیویز ویلو دیتا خلقو جاسوس مشرکانو ان الناس بے شکا خلق کافرانو قد جمعو لکم پتا کی سر اتفاق کرے تاسو دفارو فخشوہم پس اویرے گئی ددینو فزادہم پس کاریک دی لڑو ایمانا اثر دی ایمانو پختانو ایمان بریخ کرش دی ایمان اثر ایمانا اثر دا ایمان وقالو اویل بدین حزبنا اللہ کافی منگلر اللہ و نعم الوکیل او سوخ زموار دے و نعم الوکیل او سوخ زموار دے دیر و خبر دا دا غائبان سنتریسی یو مکرمہ یو کیس عدالت کی پیش ہو نہ یو سڑی وکیلو چاچے کیس داخل کرے ہو عدالت کی داو وکیلو او بل یو بڑا سڑے ہو نہ وکیل نو نہ جج و تبھی اے بابا سا وکیل سوکھتے وکیل لکھتا ہو کہنا ناو پا عدالت کسے ہو کہ حضبن اللہ و نعم الوکیل تاہی بچے گا بار نوی بھی بس کی نا بابا آگا وکیل باسو کلو ہنچی باسو کلو آگا بابا کیسو بٹھو چاہ وکیل نو آگا یہ حضبن اللہ و نعم الوکیل کافر منگر اللہ آسان خزی موار دے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَانْقَلَبُوا نُوَاقَسُ مُؤْمِنًا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَنِعْمَةَ اللَّهِ صحیح سالم روغ موت وَفَضْلِنُوا فَفَضَلْدَ اللَّهِ لَمْ يَمْسَسُمْ نُورَ سِدْلِ دَيْتَا سُوءٌ هِسْتَكْلِفَاؤ وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ خاوند فضل دین والله ذو فضل عظیم او خاوند او الله خاوند فضل دین اوست تسلی ورکی انما ذالکم الشیطانو یقیناً دا ساسو تیری دانگی ایتا سکلکو انما یقیناً ذالکم الشیطانو دیتی بتنو علا ساسو شیطان یو خواه فولی آآو یرئی قل دوستان شیطان قل دوستان یرئی فلا تخافوم دوست خسرے نہیں یرئی کنزر کفا اللہ وی شیطان سره دوستانه مت وای اگر یو خپل دوست مې رہی انما یقینن ذالکوم شیطانو دیسی بدونو والا شیطان نه یو خوف اولیاء حکم یادا مان بلا انما یقینن دارنګی تاسو انما ذالکوم یقیناً دارنگی تاسو کلکاو اشیطان یو خوفو لیا آہا شیطان یریخ پل دوستان فلا تخافوهم پس میرے گئی ددیناو وقافونی اویرے گئی زماناو زمانا اویرے گئی اللہ وی شیطان نا میرے گئی فلا تخافوهم او تخافوهم جمع روڑا چی شیطان یواز نده داو بیا دلم دا نو دا شیطان نا شیطان نمیرے گئی اللہ وی زمان ویرے گئی فلا تخافوهم دیکھ بتا سو یہ رئی شیطان خو یہ رئی لیکی نما سورے بقرہ کے دا انفاق پا مسئلہ کی حل تیویلو چی شیطان تاسوی رئی دریوہ کی پارا سورة البقرہ آیت 268 الشیطانو یهدکم الفقر و امرکم بالفحشاء الشیطانو شیطان چرے یهدکم الفقر یرئی تاسن غریبینا وی امرکم بالفحشا او حکم کئی تاسو تا فبخل سرا شیطان تاسوی رئی چیتا دا مالو لگے لالگی پیسید جا مکڑی دی بچو تا چیتا تا دا اللہ پلار کیو لگے نبیہ بستکے یرئی لکم الفقرا دا غریبای نتا سوی چی عجز بشی غریب بشی دلتا ہوئی شیطان خود دوستان یرئی چی شیطان سر دوستانو کا اللہ شیطان سر دوستانو مکوئی دا شیطان خبر امم نئی دیستا سو بسم اللہ دا تابیداری مکوئی دا تابیداری شیریو کا نو دیو دی یرئی دوست کے سڑی نواخو داورا فائدے خبر رکھئی خو شیطان چیرے دیو فائدے خبر رکھئی انما ذالکم شیطانو انما ذالکم یقیناً دیش بطنو علا ساسو شیطان نے اولیاء یخویف اولیاء آہو یرئی والدوستانو واللہ یا انما ذالکم یقیناً دارنگی یئی تاسو کلکاو تاسو کلک یئی الشیطانو یخوف اولیاء شیطان یرئی فل دوستان فلا تخافوهم پس میرے گئی ددیناو وخافونی اغیرے گئی زماناو ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یئی که مومنان یہی نا اللہ و شیطان نمی یلی گا خطاب امیر تا وَلَا يَعْزُنْكَ الَّذِينَ او غَنْجِنِّنِ كِتَالَ لَهَا كَسَان یو ساری اون فیل کفری چی جلدی گئی پا کار دا کفر کے کار دا کفر سستی اِنَّهُمْ يَكِنَنْ دَئِ لَنْ يَدُرُّ اللَّهَ هَرْگِزَو زَرَنْ جِرَسُلِ اللَّهَ تَو شَيْعَو اللَّهَ تَو یعنی دین دا اللَّهَ تَو لَنْ يَدُرُّ اللَّهَ هَرْگِز زَرَنْ جِرَسُلِ دَئِ دین دا اللَّهَ تَو شَيْعَو زَرَبَرَو يُرِيدُ اللَّهُ اِرَادَ لَرِ اللَّهُ اللہ یجعل لهم یونگر دیدی لرو حزن فی الاخرہ حساب آخرت کی ولہم اتر دیدن عذاب عظیم عذاب لوین ان اللذین اشتروا الکفر بسکہ کسان چی غرقو کاز کفر سستی تک کافران دا کفر کار سستی دا مومنان سی ناغا سست نوی ان اللذین اشتروا الکفر بشکا کسان ان اللذین اشتروا الکفر بشکا کسان چی غرقو کاد کفر بل ایمان پبدل ایمان لن یضر اللہ شیئا ہرگز زرنس رسول اللہ تاو ارگیز زرن چی رسول اللہ تاو شیعہ زربر گورا مخی موئی مخی دا دو ذری بدی لگ جائے کی ہوئی وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يَسَارِعُنَا فِي الْكُفْرِ او خودن غمجنن کی تالرا ہاں کسان یسارعونا فی الکفر چی جلتی کئی پکار دا کفر کے نبی آوئی اِنَّهُمْ لَيَذُرُّ اللَّهَ شَيْعَو یقِنًا ہرگز ذرنش رسولِ دیدن اللہ تا ذرہ برو آو بیا دوبارے ہوئے ان الذين سروا الكفر مخي يسارعون في الكفر جلدی کے پکار دا کفر کے اب یاو ان الذين سروا الكفر یقیننا کسان کے ولے کو کان دا کفر مل ایمان وبدل ایمان کے لن یضر اللہ سے آو ہرگز ذر نش رسول دین دا اللہ تا ذرا براو دا اللہ دین تا سوک نقصان نیسی رسولے سوکی دین کار کئی آغیبان امتحان رازی ضرور لکا یو بل مثال آغیت رب ذہن تستاس خبر پوزی کم سڑے چی بل فیدر رسول غاری نو آغت بس ظاہری آغا وقت کے وقتی فیدر نوی رس بہت فیدری و فوری طور سر وہ فائدہ نہیں ہوتا سنگا لکا مثال بطور دا گاڑو مصری ہے دا لکنو رپو گاڑے آو تسڑیو دری پاہے کی کار کے اگا مصری جانے اجوری زڑے گاڑی لا نکل سمی پزمکا آٹول گندہ پا گندوی خواہا بل فائدہ ورکی فوری طور سرا رزقی حلال چی حلال مزدوری کئی او دوکا نکئی نو فائدہ کو ورطئی نو آغا وقت ہو گندہ پا گندہی بلہ جسو فائدہ ورکئی اب ازان لتکلیف ورکئی انبیاء علیہ السلام آئی قومن اللہ فائدہ ورکڑی وار و خلق بگڑ ہوئی کنزلی ولکڑی بری ردی وطے ویلی کل چی سڑے دبل د فائدې خبره کوي او دې ځان له فائدې غواړي بیا دوار نه کوي یا به تاله فائدې ملایوي یا به غله ملایوي دوار نه کوي یا به پیلوي یا به تطوان کوي کم خلک او چې د دین کار کوي د خپلې فائدې لپاره نو آی له فائدې ورکی خلک او خلکو له فائدې نه او چې خلک فائدې وادي بیا بیانون کی چې د دنیا پیدا نه الله او تاجر ورکی الله او ورکی دنیا ورکی اخرت ورکی خدا خلقو در طرف نا نوی نا اللہ وی زمان دین لا ضرر نیتی رسولی کسو جلدی کئی پا کفر کئی دا کفر کار کئی نو لی انظر اللہ شیعا دو دلی ہوئی حاکین ضرر نیتی رسولی دی دین دا اللہ تاو شیعا ضرر براو ولہم عذاب علیم آسر دید پراو عذاب دردناکاو تسلی امیتا او مومنانتا ولا یا سمن اللذین او گمان لنکیا کسان کفرو چکا فران لی انما یقین النملی لهم منگا محلت ورکو دیتا خیر لینفوسیم غرد پاردن سنو ددی ندی دا کہنے چی اللہ منگا تسوینا نبس منگا فیدہ کیو لازم گا فائدہ دا زدی دا خیال لے چی اللہ مونگ تسوئینا او مونگ تا اللہ مولت را کئی اللہ ویدہ گمان دینکئی دفع دوام چی اللہ تسوئینا والآیا سبن اللذین کفرو او گمان دینکئی آکسان چی کافران دی انما نملی لهم یقین انگا مولت ورکو دیتا خیر لین پوسیم دا غرن دید پاراو انما نملی لهم یقنا محلت وکم دیداو لیزدادو اسماو دید پارا چی زیادا کی دی بناو سادہ پختو کی حاصل مانا دید پارا چی دی خزر یقی پا گناہ باننے اللہ والا محلت ورکی چی خو گناہو کی خزر یقی پا گناہ چی خو جہنم تلاتی انما نملی لهم یقینا مغا مولت ورکو دیتا لیزدادو اسما دیر پارا چی زیادا کی گنا یعنی خسر یقی پا گنا باننے ولهم عذاب محین آسن دیر پارا عذاب رسوا کونکے اسپ کونکے اس علت دا جہاد سبب ہوئی وَجَمَا كَانَ اللَّهُ نَرَى اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ شِبْرِيكِ مُؤْمِنَانُ عَلَامَا بَاغِ حَالْ بَانِنِ أَنْتُمْ تِيْتَاسُ عَلَيْهِ پَدِبَانِنِ حَتَا تَنِي پُرِي يَمِيدَ الْخَبِيثَاو شِبْيَلْكِ پَلِتْ مُنَافِقَاو مِنَ الصَّيِّبِ دَفَاكُ مُجَاهِدَنَاو وَمَا كَانَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ كَيْ خَبَرْدَار كِي تَاسُ عَلَى الْغَيْبِ فَغَيْبُ بَانِ وَذَابِ اور پسیزان نجدا کلام دی او لیکن دپارہ د استدراک تے او ځان نه مبتدا او خبر دے ولکن الله لا ځان نجدا کلام دی ولکن الله ولكن الله يجتمي خلقين الرسله ده پیغمبرانو قلوناو لرسالته ده پارا ده رسالتو من يشاءو چال رئيس قوغشي نو خبرداري كي وحي وطرولي سوك رسالت ده پارا الله ورقی نو پیغمبری ورقی او بیاو توحي رولیگی نو فآمنوا بالله فسیمان اوڑی پا اللہ باننے ورسولی و پرسولانو دا اللہ پا پیغمبرانو دا اللہ و انتو منو کشریمان اوڑو تاسو و تتقو زانو بچو دا سستائنو فلکم نتر تاسو لرا عجر عظیم عجر لوی و زجر ورکی بخلاو تا وَلَا يَعْتَبَنَّ الَّذِينَ أَغْمَانَ نَكَيَا كَسَان يَبْخَلُونَ جِبْخُلْ كَيْدَي بِمَا فَعَمَ الْبَانْدِ آتَاهُمُ اللَّهُ چور کرے دے دیتا اللہ مِن فَضْلِهِ لَفَضَلْ قُلْنَا هُوَا دَا بُخُلَا يَا هُوَا دَا مَال خیر اللہم غَلِهِ رِيَبْبَارَا ننه دا مال غورنه دا بول غورنه نه بل هو شر لهم بلکې دا شر دې دې نه پاره بلکې دا با بتی دې دې پاره په آخرت کې چې دا الله بلا کې نه راګي او بول کې بل هو شر لهم بلکې دا مال با بتی نه دې پاره یا بل هو شر لهم بلکې دا بول بتی نه دې پاره مطلب یو دې چې بول کې او مال نه لګي نو کمال لپاره د دې لپاره بچو سائن تو او کو نو زنه چې توک بکړې شي توک امبل سائن تو او کو نو زنه چې امبل بکړې شي توک بکړې شي ما بکلو به ما پاګمان ترا بکلو به کې بهل کې دای په دې سره حدیث شریف راضی پشکل د گنجی مار با د دې مال دولت راشي او غاړه کې به وتا زړن کی سه تو و کو نو زنه چې امبیل وکړې شي ما باغ مال سره بخلو چې بخل کړې دی به پرې سره یومن قیامت پر د قیامت وللله میراث السماوات والارض وللہ او خاص اللہ لراو میراث السماوات پتے کے دل آسمانوں نے والارض و دزموں کو انسان تا اللہ وی و انسانا تے دا زما دی دا زمک زما دا دا جے دا زما دے دا دو نسیرین زما دی دا مال و دولت زما دے اللہ وی وللہ میراث السماوات والارض او خاص اللہ لراو پاتے کے دل آسمانو دزمو کو دے او خاص اللہ لراو پاتے کے دل آسمانو دزمو کو دے واللہ بما تعملونا خبیر او اللہ پابانے کے قویتان سو خبردار دے واللہ بما تعملونا خبیر او اللہ پامانے چه کوئی تانسو خبردار دے عرض اللہ تپا دکی گی دا اللہ پلار کے خرد کا و زجر اور کے یہود ہوتا لقد سمع اللہ پتا کی طرح اور اللہ قال الذین ونادا کسانو سمع سیغر ماضی دا او پمانر مزارین راضی او پا پل مانے چوالی لقد سمع اللہ پتا کی طرح اوریدل اللہ وارد اللہ قول اللہ انہو انادا کسانو یا پتا کی طرح اوری اللہ وینادا کسانو قالو چیل بدئین ان اللہ بیشک اللہ پاکو فقیرن محتاج دے و نحن اغنیاء او منگا مال داریو یہود تو بداوی ویچی اللہ وی چی زما بلار کی مال خرچ پی نو اللہ سا غریب دے تو ویاو اللہ چی منگا مال غواری نو ذکرانا غواری چی منگا مال داری او اللہ غریب دے ذکرانا تو چی زما بلار کی خرچ پی مال نا زجر رتنا یہود تور کئی استاس دا خبری اللہ آوری تاسو گڑی وڑی وائی لقد سمع اللہ تاکی سر آوری اللہ قال النزین وینا دا کسانو قالو چویل بدئی یہود بویل ان اللہ بیشک اللہ پاکو فقیر غریب دے محتاج دے و نانو اغنیا او او مونگا مال داریو سنکو تبو خاما خالی کو مونگا ما آغا خبری قالو چوائی دی وقتلهم الانبیاء او وجل دی انبیاء علیہم السلام لراو بغیر اقین بی جرماو ونقولو او بوائی مونگا زوکو اسکی عذاب الحریق عذاب سزون کے ذالک دا عذاب بما فسو دائی قدمت ایدیکم چی موکنی کلی لاتون استانسو زیاد کارون سرے پلاس کئی نو لاس تنیز بزک کی گی یعنی پس رب دا آمال استاسو ذالک دا عذاب چیرے بما قدمت ایدیکم فسور دا آمال استاسو دے وان اللہ او بیشک اللہ پاکو لیسا بظلامن ننہ ظلم کو ان کے للعبین پہت کیا باندے اللہ ظلم نہ کئی انسان پخفل زان بانے ظلم کئی اللہ ہوئی وان اللہ لیسا بظلامن ظلام سیغت مبالغی پہتبار دا عبید سرا یعنی بندگان دیر دی دانا چھے لگ ظلم کئی او اللہ دیر نہ کئی نا پہتبار دا بندگان چھے بندگان دیر دی وان اللہ او یقنن اللہ لیسا بظلام للعبید ندہ ظلم کون کے پہتیا بند باندین اللہ زینا کسان قالو چل بدئی ان اللہ بشک اللہ پاک عہد لینا حکم کرے دے منگتا اللہ نؤمن لرسول چی تصدیق بن کنگا دے سیو پی امبر دے ایمان سے لکی لام مانا تصدیق اللہ نؤمن لرسول چی تصدیق بن کنگا دے سیو پی امبر حتا تنی پوری آتیانا چرا تو کمگتا روڑی مگتا بی قربان ان مال دا خیراتا قربانی ما تو قرب بیہی الاللہ چی زان پی اللہ تنی جی کہی بی قربان ان مال دا قربان ان مال دا خیراتا تاکلو ہننا چی خریدی لرقورا فخوالا رقب لی دونا قوا چی قربانی بیو کعبا قبول اشوا نو اسمان نو شغل را لا اور با دا قربانی با لمبس با او بس تو دیده اور با او خواه تاکل هون نار پتا باورا گیا چی دا قبول اشوا او سمونگ تا پتا نلگی چی دا قبول اشوا کنا یا تینا چی دا دو کمگا تاب قربانی پا قربانی سارا پا مال نخیر سنا تاکل هون نار چی خوری دی لرا خورا رکی الزامی قل او آیواتا اے پیام علیہ السلام و السلام قد جا اکم دا کی طرح را غیتا ستا رسول من قبلی پیام علیہ موکی زمانا بالبینات پوازہ دلیل باننی و باللذی اپہا موجد باننی قل تم چویلوی تاسو تاسویلوی فلما قتلتموهم نووی وجلیو تاسو غیلنو ان کنتم صادقین کچر تاسری سنی پی امران مولی وجلو انبیاء علیہ السلام موجلو تسلی ورکی او دلیل نقلی فا ان کذبوکاو پس کجلی دیدو جنتیا کئیستاو فقن قذبان پتا کی سرا درو جن کیا سیوا رسول من قبل کا دا پیغمبران مکن سانا جاؤ بالبینات چرا تکڑی واغی پوازے ہو دلیل بانی یعنی دلیل اقلی بانی وزو بریو پر صحیفو بانی یعنی دلیل نقلی بانی والکتاب المنیر او پا کتاب روشن باننے کتاب روخان باننے یعنی دلیل وحیاء دلیل بینات دلیل اقلیاء زبر دلیل نقلیاء او کتاب المنیر دلیل وحیاء دریوار دلیل وقت پیش کرو او بیام دید انبیاء علیہ السلام خبر نو من لی نبی علیہ السلام تو تسلی ورکی چی تخفقی کا ماں دا یواز اس تا تجذیب نکی فا وقد كذب رسل من قبل دان مخي چې څومره انبیاء علیهم السلام تیر شو نو دا غیب تکذیب ته یو یوازستان کی او دا قاعده دا یو سړی له تکلیفي او په تکلیف کې نور کسان هم شامل دي نو دا غو تسلیوتی چیره دی بلدم تکلیف دی دلم دی دلم دی نداغا آ تکلیف تقسیم سی نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی یواز صحابان نے سا تکلیف یواز نے کہی تا نمخ کی انبیاء علیہ السلام کیو دعوی تکلیف مکلو فرین فرین کذبو کاؤ پس کچر دی تکلیف کئیستاؤ دروجن کیا کئیستاؤ فاقن خوز دیوان پتا کی طرح دروجن کیا شیواؤ رسول من قبل کانا انبیاء علیہ السلام محکر انساناو جاؤو بالبیناتی رابریو دی پوازیو دلائل باننی وزو بریو پا دلائلو حفاظی پو باننی دلائلو نقلیو باننی والکتاب المنیر او پا کتاب روشن باننی دلائل وحیاء مونس کون بیاسترکو بانگوئے لیکن